ott van régi önmagad. Hiába mozdul úgy, az már nem te vagy. Nem látod át, már csak mi régen volt. Utólag jössz rá, a jelzés neked szólt. A szökés az ébredéskor az első gondolat. A puska bújva a változás ma is elmarad. Lehet, hogy nem várna már a végtelen, de a térképen jó pár hely még jeltelen. Hát indulod el, bárhova mész. Lehet, hogy átverés az egész. A jelszó mindig sodorjon az ár. Az élet úgysem ad más, mint ami jár. A múltad a hagyjad, az annyi is kész. A jövőre túl előre se néz. Ami most van mit, az mind a tié. Jelenhez kell lélek jelenlét. Szobád mélyén az élet helyben áll. Otthonra nálad bárki csak tudatban talál. Próbáld meg dobozba zárni az éveket, amíg csak a múltban élsz, a mádat mérgezed. Kikötőtöz kötődni többé ugyanúgy nem szabad. Ha megvan a kezdősebesség, találsz másikat. Összekoncolja a szél néha terveket, de hidd el, jó helyre visz majd egyszer, ha engeded.